Og da det endelig på tide å sette over til våre musikalske gjester i Studio B. Vi har denne gang vært så heldige å få tatt i selveste Frank Sinatra, og han skal fremføre No Pay, No Play til akkompaniment av Bob James og hans band.